nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, jest szósta. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, w studiu także Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Czas na serwis Trójki. Ze strony Polski deklaracja dalszej pomocy, ze strony Kijowa zgoda na ekshumację ofiar UPA. W Warszawie gościł prezydent Ukrainy. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące odpowiedzialności służb pomocowych w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Do stania na straży demokracji wezwał Amerykanów ustępujący prezydent. Na początek jednak słodko-gorzkie wieści z antypodów. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Australian Open, a niestety rozgrywki na drugiej rundzie zakończył Hubert Hurkacz. Polka łatwo wygrała mecz ze Słowaczką Rebeką Szramkową 6-0, 6-2. Z kolei swój pojedynek z Serbem Miomirem Kecmanowiczem równie łatwo przegrał Hubert Hurkacz 4-6, 4-6, 2-6. Polak ani razu nie przełamał swojego rywala i w sumie popełnił aż 38 niewymuszonych błędów. Z jednej strony zapowiedź dalszej politycznej i militarnej pomocy dla Kijowa, z drugiej zgoda strony ukraińskiej na ekshumację ofiar UPA to najważniejsze elementy wizyty w Polsce Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy rozmawiał w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim. Polski premier zapewnił przywódcę Ukrainy, że Warszawa będzie dalej wspierać Kijów militarnie i politycznie. W tym kontekście Donald Tusk wymienił m.in. działania popierające akcesję Ukrainy do Unii. Polska prezydencja przełamie impas, jaki był widoczny w ostatnich miesiącach, i będziemy pracowali wspólnie z Ukrainą i naszymi partnerami europejskimi nad przyspieszeniem procesu akcesyjnego. Z kolei prezydent Andrzej Duda mówił o konieczności zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Jako prezydent Rzeczypospolitej, jako sąsiad Ukrainy, w sposób jednoznaczny opowiadam się za tym, aby wobec Ukrainy zostało wydane przez państwa NATO zaproszenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W trakcie wizyty przywódcy Ukrainy padły też pytania o Wołyń i ekshumację ofiar UPA. Wołodymyr Zełenski wyraził zadowolenie z prac resortów kultury w tej kwestii. Podkreślił jednocześnie, że teraz najważniejsza jest przyszłość i wspólna walka z zagrożeniem ze wschodu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura zdecydowała o umorzeniu śledztwa dotyczącego odpowiedzialności służb pomocowych w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak stwierdził, że nie każde niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, organizacje z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci i społeczność Kamilka z Częstochowy kategorycznie nie zgadzają się z tą decyzją, powiedziała rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Decyzja prokuratury podlega zaskarżeniu. Rzecznik praw dziecka niestety nie ma uprawnień strony w postępowaniu karnym i nie może tak realnie i aktywnie bronić dziecka. Natomiast wiemy, że zażalenie będą składać adwokaci, którzy reprezentują chłopców. My oczywiście do tego stanowiska się będziemy przyłączać i będziemy po prostu zabierać głos w sprawie. Decyzja prokuratury nie jest prawomocna. Od niej przysługuje właśnie zażalenie, które będzie rozpatrywać niezależny sąd. 8-letni Kamilek zmarł w maju 2023 roku po skatowaniu przez ojczyma. W głównym procesie Dawid B. jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, znęcanie się nad pozostałymi dziećmi i molestowanie kilkuletniej dziewczynki. Do stania na straży demokracji wezwał Amerykanów ustępujący prezydent. W swym pożegnalnym przemówieniu Joe Biden ostrzegł przed tworzącą się w Stanach Zjednoczonych oligarchią. Joe Biden wskazał na niebezpieczną koncentrację władzy w rękach niewielkiej grupy bardzo bogatych ludzi. Dziś w Ameryce tworzy się oligarchia z ekstremalnym bogactwem, potęgą i wpływami. To zagraża naszej demokracji, podstawowym prawom i wolnościom, a także równym szansom na sukces. Biden przypomniał ostrzeżenia prezydenta Eisenhowera przed władzą kompleksu militarno-przemysłowego. Jestem równie zaniepokojony potencjalnym powstaniem kompleksu technologiczno-przemysłowego, który może stanowić poważne zagrożenie dla naszego kraju. Wskazując na statuę wolności, której pochodnia jest symbolem amerykańskich wartości, Biden zaapelował do rodaków, by stali na straży wolności i demokracji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Szczyt zachorowań na grypę jest jeszcze przed nami, ostrzega główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Jak dodaje, coraz więcej osób zgłasza się do lekarzy z ostrymi infekcjami układu oddechowego. W tej chwili mamy przeciętnie 1,5 tysiąca na tydzień epizodów, jeżeli chodzi o wizyty lekarskie z powodu ostrej infekcji układu oddechowego, a w sezonie letnim to jest ich 300, czyli mamy czterokrotny już wzrost częstości wizyt z powodu ostrych infekcji układu oddechowego. Na szczyt grypowy prognozowany jest na luty, marzec. Obecnie dużo jest zakażeń spowodowanych RSV zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Klimat. Udział energii z OZE w sieci krajowej wynosi niespełna 8%, ponad 90% to źródła konwencjonalne, węgiel i gaz. Sieć działa stabilnie, ale między godziną 8 a 9 warto będzie ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych, bo wtedy sieć może być przeciążona. IMGW wydał ostrzeżenia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla Zalewu Szczecińskiego oraz dla Zlewni Widawy. W zlewniach rzek na Warmii i Mazurach utrzymuje się natomiast susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda w czwartek będzie bardzo podobna do tej z środy, czyli będzie pochmurno przez cały dzień niemal w całym kraju. Miejscami możliwa mżawka, a na południu, to jest w Małopolsce, na Podkarpaciu i Kielecczyźnie, możliwe o poranku marznące opady, czyli będzie ślisko. Termometry pokażą dziś wczesnym popołudniem od minus 5 stopni w Zakopanem, przez 0 na Podkarpaciu, od 2 do 3 w centrum i maksymalnie 5 stopni w Trójmieście, na Wybrzeżu i w okolicach Wrocławia. Jest 6:06. Dzień dobry, Lady Punk, na początek naszego czwartkowego spotkania w Trójce. A właśnie, czwartkowego. Przyda się wsparcie. Postaramy się wspierać w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Jędrkowiak i Robert Grzędowski, ale czekamy też na wsparcie od Państwa. 2 2 7 3, numer oczywiście do Państwa dyspozycji. Można też do nas pisać ze wsparciem. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Prosisz mnie znowu, który to już twój list, by ci odpisać, jeśli tylko bym mógł. Jakie postępy poczyniłem na dziś w sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk. Co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Life is brutal. Life is brutal, poza tym wszystko doskonale. Idealnie do czwartku to chyba pasuje. 11 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. A w porannej audycji, jak w życiu, trochę uśmiechu i trochę spraw poważnych. Z poważnych sprawdzimy dziś sytuację w Strefie Gazy. Hamas i Izrael zgodziły się na rozejm. Ten zakłada m.in. uwolnienie wszystkich zakładników. Inna poważna sprawa, i tu będziemy podnosić alarm w porannej audycji, to kwestia hazardu wśród dzieci i młodzieży. Hazardu, uzależnienia, do którego prowadzą też popularne gry. To są te wszystkie skrzynki, tak zwane lootboxy, które dzieci mogą otwierać i nie wiedzą, co dostaną. To jest dokładnie tak jak kupowanie losu na loterii. A to też kosztuje. Ale żeby nie było tylko poważnie, zajrzymy dziś też do chorwackiego Zagrzebia, do Muzeum Śmiechu. Aż ciśnie się na usta tradycyjne pytanie. Dzień dobry panu. Mamy takie pytanie. Czy często się pan uśmiecha? Czego się pan śmieje najczęściej? No i pewnie wielu z nas ciśnie się na usta tradycyjna memiczna odpowiedź, ale nie każdy z nas jest doktorem nauk, a śmiać się warto. O śmiechu także więc porozmawiamy, mam nadzieję, porozmawiamy. 2 2 7 3, linia otwarta. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. There's people that strange and you can never second guess. In order to love, child, we got to be strong. Nie od razu Rzym zbudowano, wiadomo, ale bardzo łatwo można było w nocy przegapić mecz Igi Świątek. Nie trwał długo, Polka zdominowała rywalizację z Rebeką Szramkową i o tym więcej za chwilę w przeglądzie prasy. Drugs i Wreck Me w trójce, ale w trójce też państwo zdaje się poważna sprawa. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem się tylko podzielić taką moją poranną myślą, moim szczęściem. Się zakochałem i strasznie się tego boję, bo byłem już w trzech związkach. No i właśnie muszę tą decyzję podjąć. To jest najgorsze, że muszę zdecydować, czy brnąć w to, czy dać sobie spokój. Czy nasz słuchacz powinien się bać w tej sytuacji? Dwie dwójki i siedem trójek. Zakochałem się, ale się boję po trzech wcześniejszych związkach, tak powiedział jeden z naszych słuchaczy przed chwilą. No, drodzy państwo, od tego jest trójka i od tego są państwo, by i w takich sytuacjach pomagać. Dwie dwójki i siedem trójek. Przegląd prasy. Zaczynamy od portalu interia.pl. Historyczne 6-0 w meczu Igi Świątek. Rewelacja jesieni zdemolowana przez Polkę. W nocy polskiego czasu Iga Świątek zdominowała na korcie Słowaczkę Rebekę Szramkową. Jak pisze Interia, zawodniczka z czołowej 50 rankingu WTA została przez Polkę zdemolowana. Pierwszą partię przegrała w 26 minut 0-6. Później było trochę więcej walki, ale i tak po 61 minutach wiceliderka rankingu WTA zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju. Wygrała 6-0, 6-2. I dlaczego to 6-0 z pierwszego seta nazywane jest tu historycznym? Bo do tej pory w Australian Open Iga Świątek zaliczała te tenisowe bajgle tylko w spotkaniach z nisko notowanymi kwalifikantkami. Tym razem upiekła tego perfekcyjnego seta w spotkaniu z mocną tenisistką i z tego należy się po prostu cieszyć, nie narzekać, że tak krótko trwają te emocje w meczach Igi Świątek. Tym razem Iga powtórzyła więc wyczyn sprzed roku, czyli zameldowała się w trzeciej rundzie, teraz powalczy z Emmą Raducanu i zapewne to spotkanie będzie dużo większym wyzwaniem dla naszej wiceliderki rankingu, czytam na Interi, bo zmierzą się dwie były mistrzynie US Open, które marzą o dokładnie takim sukcesie w Melbourne. Portal Forsal.pl ostrzega osoby poszukujące pracy przez internet. Uważaj, sieć zalewają ogłoszenia widmo. Takie słowa znalazły się w tytule artykułu, a w treści dalej mowa o tym, że duży odsetek ogłoszeń jest fałszywy i dotyczy stanowisk, które nawet nie istnieją. Około 1/5 ogłoszeń, które pojawiają się w sieci, może być fałszywa. Tak wynika z danych platformy Greenhouse, a w przypadku niektórych branż nawet 1/3 propozycji pracy może być fikcyjna. Przykłady? Proszę bardzo. Najwyższy odsetek ogłoszeń widmo ma branża budowlana. Aż 38% zakwalifikowano jako fałszywe. Na drugim miejscu w tej niechlubnej klasyfikacji znajduje się sektor sztuki, 34%, oraz stanowiska powiązane z prawem, 29%. To zdaje się trzecie miejsce. I to przecież dużo ogłoszeń widmo. Forsal.pl szuka powodów. Firmy mogą w ten sposób monitorować jakość kandydatów, nawet jeżeli aktualnie nie zamierzają nikogo zatrudnić. Mogą także chcieć zaprezentować się na rynku i we własnej branży jako rozwijające się, nawet jeśli w rzeczywistości są w stagnacji i nie mogą sobie pozwolić na zwiększenie zatrudnienia. No a być może najbardziej nikczemnym powodem publikowania tego typu ofert jest motywowanie zatrudnionych osób. Zdaniem wielu menadżerów będą one pracowały lepiej, jeśli będą obawiały się o to, że mogą zostać zastąpione. No to już nieładnie. Z przeprowadzonego w zeszłym roku badania Resume Builder wynika, że aż 39% menadżerów odpowiadających za rekrutację w firmach opublikowało przynajmniej jedno fałszywe ogłoszenie. I jeszcze ciekawostka z Onetu. Niemiecka dziennikarka wskazuje 5 rzeczy, które działają lepiej w Polsce. No, słucham, sąsiedzie, w czym jesteśmy lepsi. Niemiecka dziennikarka Deutsche Welle Anastasia Arinuszkina przygotowała takie porównanie i w specjalnym wideo dla NNTR mówiła, że w Polsce można płacić kartą niemal wszędzie, co jest dużym ułatwieniem, bo w Niemczech wiele sklepów i restauracji akceptuje wyłącznie gotówkę. Anastasia zauważyła, że Niemcy są znani z zamiłowania do przepisów, na przykład w niedzielę nie wolno odkurzać, a w Polsce przepisy są mniej restrykcyjne, co daje większą swobodę w życiu codziennym. Mówiła także o słynnej niemieckiej biurokracji, która jest uciążliwa dla samych Niemców. Być może nie miała do czynienia z polską biurokracją, tą prawdziwą, siermiężną. Kolejną sprawą jest dostępność specjalistów. Jak porównywała niemiecka dziennikarka, dostęp do fachowców, takich jak lekarze czy fryzjerzy, jest w Niemczech ograniczony i na wizytę trzeba czekać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. No i jeszcze jedna rzecz, o której mówiła, czyli podejście do nowych rozwiązań. Niemcy są konserwatywni i nie lubią zmieniać swoich przyzwyczajeń, podczas gdy wiele rzeczy w Polsce można załatwić nowocześnie i online. Niektórzy w Niemczech wciąż wysyłają faks. To słowa Anastazji Arinuszkiny z Deutsche Welle. U nas faksów nie przyjmujemy w poradnej audycji, ale można do nas dzwonić. 2 2 i 7 3. A jeśli chodzi o sprawy internetowe, to online sporo rzeczy w Trójce się załatwi. Na przykład głosowanie na listę przebojów 1 3. O, chociażby. Teraz Justin Timberlake, Say Something w Trójce. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. No, I can't.

Mamy też komentarz w sprawie ofert widmo w internetowych serwisach z ofertami pracy. Halo. Aktualnie witam w mojej rodzinie. Szukało pracy 3 osoby, teraz 2. Zauważyliśmy właśnie, że te oferty się często powtarzają, na przykład oferty pracy w bankach różnego typu w naszym mieście, czy w instytucjach, nawet publicznych, powiem szczerze. Nie wiem, czy to chodzi o zbieranie informacji odnośnie tego, ile ludzie chcą, załóżmy, zarabiać. Niemniej tych ofert fikcyjnych jest bardzo dużo, nad czym ubolewam, bo tak nie powinno być. Miłego dnia. No, czyli doświadczenie potwierdza informacje portalu forsal.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. C. Duncan, Think About It. W Trójce jest 6:40. Zapraszamy do Trójki. Drodzy Państwo, polskie targowiska powolutku umierają. To wniosek z najnowszych badań Dun & Bradstreet Poland. W ubiegłym roku właściciele zamknęli 1,5 tysiąca firm działających na bazarach, a 4 razy więcej takich działalności zostało zawieszonych. Jacek Frenzel. Jeszcze niedawno bazary i bazarki były miejscem praktycznie codziennych zakupów. Polacy kupowali od skarpetek, spodni czy bluzek przez elektronikę, sprzęt AGD oraz płyty i kasety po artykuły spożywcze. Dziś bazary powolutku systematycznie wypierają dyskonty. W ostatnich 12 miesiącach ponad 1,5 tysiąca sprzedawców wyparowało. Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland. Według Dun & Bradstreet na koniec grudnia 2024 roku liczba sprzedawców bazarowych nie była większa niż 108 tysięcy. Największy spadek notuje się wśród przedsiębiorców prowadzących sprzedaż odzieży i obuwia. Natomiast jeżeli chodzi o żywność, to tutaj jest troszkę lepiej. Tutaj masz różni i tanią za 20 zł. Duża konkurencja, markety, galerie, to wszystko. Zimno, ludziom się nie chce tu przyjść, mokro, drogo. No wie pan, no czyn się, wszystko poszło do góry, wszystko, no. No nie jest łatwo. Mówił mężczyzna handlujący pościelą i obrusami. A co o bazarach sądzą warszawiacy? Stoimy tutaj stoisko z butami, czapkami. Co pani by kupiła? I buty, i czapki. Znaczy może czapki nie, bo czapkę sobie sama zrobię, ale ja chodzę w tych butach. Są tutaj też ubrania. Ale to trzeba dobrze wybrać, czy to jest bawełna, czy nie, czy to nie jest cały jeden wielki poliamid. Czasem się zdarzają perełki. Dużo cierpliwości trzeba mieć. Według ostatnich badań bazary trochę podupadły. Ja myślę, że to za sprawą tych dużych sklepów wielkopowierzchniowych, sieciówek. Zresztą dzieciaki teraz, mam córkę 14-letnią, która na ryneczku już nie chce kupować, tylko muszą być sieciówki, a najlepiej markowe rzeczy drogie. Nie zawsze koniecznie lepsze. A bazarek jest tańszy? Chyba nie. Te chińskie rzeczy to tak, ale bo przecież i Polacy handlują, to na pewno nie są tańsze. Dużo łatwiej jest pójść do supermarketu i tam dokonać zakupów, niż iść na bazar. Dawid Sułkowski, Polski Instytut Ekonomiczny. Dodatkowo ceny w supermarketach są konkurencyjne względem tego, co było na bazarach. W supermarketach, w galeriach znacznie lepsze warunki są niż na typowym bazarze, jeśli chodzi o komfort zakupu. Lubi pani kupować na bazarku? Wie pan co, oglądać lubię, a kupuję w sklepie. Ale tak jak czekam na autobus, to lubię tutaj pochodzić i pooglądać. Kupowałaby pani ubrania, buty na bazarku? Kupowałam jednokrotnie. A teraz jakoś nie ma ruchu. Taki dzień może pochmurny, ale w sobotę załóżmy jest większy ruch. I ludzie przymierzają tak na ulicy? Z reguły jakieś tam przymierzanie mają w tych budach. Uwielbiam ten bazar. Jestem tutaj od 30 lat na tym bazarze. Nie chodzę po marketach. Męczą mnie. Tutaj jest przyjemniej i wygodniej. Znam się już z wieloma ludźmi, można porozmawiać, kontakty takie personalne, a tam jestem taką jedną masą z koszykiem, obijam się o innych ludzi. Wygląda na to, że preferencje zakupowe Polaków zmieniły się i już nie chcemy przymierzać spodni czy bluzek na ulicy, na tekturze. Eksperci podkreślają, że jesteśmy coraz bardziej wymagający, potrzebujemy dachu nad głową, ciepła i parkingu. Pewnie zwłaszcza parkingu, a to zapewniają dyskonty i sieciówki. Ich dodatkowym atutem jest też często niższa cena albo okazyjne promocje. Te zachęcają szczególnie młodsze pokolenie. Czy państwo jeszcze kupują na targowiskach? Tam, gdzie występują kontakty personalne. Na taki się w Piotrkowie Trybunalskim mówiło balcerek, bo plac Balcerowicza. Odwiedzają państwo takie balcerki, na przykład w sprawie ubrań, 2 dwójki i 7 trójek. Thank you. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Pierwsza sprawa to ogłoszeń o pracę. Zapracowałem przez 20 korporacji i firmy specjalnie dają ogłoszenia, aby pobudzić swoich pracowników, aby efektywnie pracowali, a przy okazji zbierają dane na ewentualnych nowych. I druga sprawa, informacja dla pana, że się zastanawia, czy wejść w trzeci związek. Niech nie wchodzi, bo skoro się waha i zastanawia, to nie jest prawdziwa miłość. A jakby jak naprawdę kogoś kochał, to by nie wahał się, by ten trzeci, czwarty, piąty, szósty związek dalej wchodził. Życzę miłego dnia, powodzenia. Życzę mi miłego dnia również. Czy ktoś z państwa w kwestii tego związku uważa jednak inaczej? Czy jest jeszcze nadzieja dla bazarów, targowisk? Czy państwo wciąż na nich kupują? Dwie dwójki i siedem trójek oczywiście zapraszamy do tej dyskusji. Ale teraz zapraszamy do trójki porannym, będzie śmiesznie. Przynajmniej taki jest plan. Humor na naszej antenie zagości, bo wybierzemy się na krótką wycieczkę do Zagrzebia. W stolicy Chorwacji otwarto pierwsze na świecie Muzeum Śmiechu. Ha Ha House. Opowie o tym muzeum Paweł Turski. Aby wejść na wystawę, najpierw trzeba stanąć przed skanerem. Gdy wykonuje on nam zdjęcie, jest się znienacka dezynfekowany. Przewrotnie, trzeba być czystym, jeśli chce się korzystać z pralni, szczególnie z pralni śmiechu, która rozpoczyna naszą wystawę, mówi pomysłodawczyni i właścicielka muzeum Andrea Golubić. Mamy każdy rodzaj pralki obecnie istniejącej na świecie. Zapewniamy pranie mózgu, pranie pieniędzy. A jak się przyjrzysz bliżej, to możesz znaleźć też pralkę, która jest tak zwanym portalem szczęścia. Jest to pralkowirówka, która w rzeczywistości jest spiralną zjeżdżalnią. Zjazd nią zabiera zwiedzających do dalszej części Ha Ha House, Muzeum Śmiechu. W dalszej części muzeum znajdują się m.in. sala, w której można się przebrać w kostiumy sumo i w nich zawalczyć, czy pomieszczenie, w którym można wykonać test. Zwiedzający mogą sprawdzić, do jakiego typu humoru się zaliczają. Przykładowe pytania zdradza komik Filip Majić. Na jakim oddziale pracuje doktor Świnia? Na oinkologii. Co mówi ameba, gdy telemarketer proponuje jej kolejny smartfon? Mam już jedną komórkę. Z czego się pan śmieje najczęściej? Mógłbym odpowiedzieć klasykiem. Jakby głupi Jan Rozeń upadł i sobie głupi. I możecie nawet puścić. Mamy wnuczkę i ona ze mną jeździ motocyklem dużo. Na przykład jechaliśmy i zaczepia wszystkich chłopaków po kolei, jak leci. Jest dużo śmiechu. Z moimi przyjaciółmi bywa całkiem śmiesznie. Mój kolega powiedział, że to będzie genialny pomysł, jak wejdzie do beczki i postanowi się stoczyć z górki. Na końcu, jak się toczył, to beczka zaczęła kodziołkować i po prostu wypadł z niej wtedy. Ale nic sobie nie złamał, o dziwo. Się mogliśmy z czegoś pośmiać właśnie. Gdyby Muzeum Śmiechu powstało w naszym kraju, zapewne program, jak i wypowiedź doktora nauk miałyby swoje stałe miejsce na ekspozycji. Ha Ha House powstał jednak w Chorwacji. Nie oznacza to jednak, że Polak nie odnajdzie tam humoru. Ten uniwersalny także ma się dobrze, bo w muzeum chociażby można zaśpiewać w sali karaoke, która to modyfikuje nasz głos. Czy zagrać na instrumencie składającym się z setki gumowych kurczaków. Śmiech i relaks to połączenie, które oferuje przerwę od stresu i monotonii, a nie było dotąd wykorzystywane, mówi Andrea Golubić. To pierwsze muzeum tego typu. To mój pomysł, który narodził się po COVID-19. Sprawdziłam, czy jest takie coś jak Muzeum Śmiechu na świecie. Nie było. Tak więc moje muzeum to pierwsza tego typu placówka na globie. Niech śmiech z Zagrzebia rozprzestrzeni się na cały świat. Tematem śmiechu czy Muzeum Śmiechu zajął się Paweł Turski. Na pewno różne rzeczy nas śmieszą. Rankingu nie powinniśmy chyba tworzyć, ale zastanawiam się, czy trafiły się kiedyś państwu takie sytuacje, w których bardzo nie należało się śmiać, a jednak nie można było wytrzymać. Jeśli takie się przytrafiły, to może, no, mogą się państwo z nami tym podzielić. Dwie dwójki i siedem trójek.